Gurbet elde bir hal geldi başıma, geldi başıma. Ağlama gözlerim Mevla kerimdir, derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim Mevla kerimdir, Mevla kerimdir. Derman arar iken derde düş oldum, derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim Mevla kerimdir, ağlama gözlerim Mevla kerimdir. Gözlerim Mevla kerimdir.